περισσότερο από 2 αιώνες μετά. Στην ίδια περιοχή η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά. Η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά. Για πρώτη φορά μετά την προσάρτηση των Δωδεκανήσων το 1947 η εθνική επικράτεια μεγενθύνεται περίπου κατά 10%. Όχι με απόσπαση εδαφών, ούτε σε βάρος άλλων χωρών, αλλά με την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη θαλάσσια ζώνη, η οποία απλώνεται από τους Οθωνούς μέχρι το ακροτήριο Τέναρο. Δίπλα από το κάβο μαλλιά που λέει και η Κουμιώτη. Λοιπόν, μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε. Με ένα μπάτσους να πάρουμε. Ναι. Μεγάλωσε η χώρα, δεν έχουμε να διαχειριστούμε. Για την άκρη εκεί κάτω, στην Πελοπόννησο, τα νερά. Για τα νερά. Για τα νερά. Πρέπει να προσληφθεί ένα καινούριο σώμα, θα έχει πυροβόλα όπλα. Θα έχει, εκεί θα έχει. Δεν είναι και φοιτηταριό. Θα είναι σαν τα πανεπιστήμια, τέτοιο σώμα ή άλλο σώμα. Όχι, πιο δυναμικό σώμα τώρα, γιατί πάμε για συνοριοφυλακή. Στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν σύνορα, το είχε πει ο Τσίπρας. Θαλάσσια. Ναι, ναι. Στη θάλασσα τότε που έλεγε αυτά τα ωραία. Ας πάρουμε μπάτσους εμείς τώρα και ας μην υπάρχει. Αυτό έχεις δίκιο. Αυτό δεν είναι σύνθημα του Trump, Make America Great Again. Ήτανε. We made Greece great again. Ναι. Πού και... θα φτάσω, θα πάρουμε και τη Βασιλεύουσα. Αυτό είναι ο στόχος. Κωνσταντινούπολη. Η Βασιλεύουσα. Κωνσταντινούπολη. Άντε, επεκτείναμε τώρα, όπως κοιτάμε το μην χάρτη. Λέμε, τέτοιο είναι οργασμού ο Άδωνης τώρα. Ναι, όλοι γενικώ. Να ήταν μόνο Άδωνης. Ο Άδωνης το κάνει και ως δουλειά. Όλα τα ακροδεξιά ναι, στοιχεία εκεί πέρα. Και δεξιά στοιχεία. Επεκτείναμε, μεγαλώσαμε τη χώρα. Ναι. Όπως κοιτάμε το χάρτη, όλα αριστερά εκεί τα νερά. Θα πρέπει να βάλουμε άλλο χάρτη τώρα. Όχι, ο ίδιος. Θα τον ζωγραφίσουμε λίγο πιο εκεί. Η γραμμούλα αυτή η διακεκομένη που πάμε παραέξω. Στο δημοτικό θα πάει λίγο παραέξω. Oh. Και μπορούμε να κάνουμε μπάνιο τώρα πλωτές από την Πύλο να πας ευθεία να τραβήξεις. Πήγαινε ευθεία. Είναι και βαθιά εκεί πέρα. Άλλα 12 μίλια. Παιδί μου δεν έχει. Το πιο βαθύ σημείο είναι εκεί πέρα. Τι να κάνει κανένα σερφ. Ωραία. Μπορείς να πας άλλα 12 μίλια. Δεν κινδυνεύεις. Δεν κινδυνεύεις. Έχουμε να κάνουμε βαρκάδα. Ξέρω εγώ τι άλλο, ψάρεμα. Ρομαντικό. Τι ψάρεμα, απαγορεύεται το ψάρεμα. Δεν απαγορεύω. Αυτό το ψάρεμα επιτρέπεται. Α. Το άλλο, το καλάμι απαγορεύεται. Κάθεσαι εκεί και αυτό. Α. Αυτό πρέπει να απαγορευτεί έτσι κι αλλιώς. Γιατί? Μα είναι ασχολή αυτή. Α. Κάθεσαι με ένα καλάμι και το κοιτάς. Και περιμένει να τσιμπήσει. Πόσο αργό όλο μπορεί να είσαι για να τα κάνει. Μα έχει πιεστεί ο άλλο. Δεν είναι μέσα στο σπίτι με τη γυναίκα, θέλει να πάει κάπου έξω να κλάσει, να κάνει, να ηρεμήσει. Και πρέπει να πάρει και ένα καλάμι. Παιδιά να κάνει, ότι έχει μια σχολεία. Και είναι όλο να αυτό. Να βρει τον εαυτό του, να λύσει ένα σταυρόλεξο. Κόνσε. Δεν λύνει σταυρόλεξο. Περιμένει. Όσο περιμένει, τι κάνει. Πώς περιμένει. Κοιτά και ελπίζει. Μπορεί να παίζει φίσντομ. Κοιτά και ελπίζει. Τι. Να τσιμπήσει. Να τσιμπήσει. Τώρα αυτά. Το όνειρο είναι να τα κάνουμε όλα αυτά και προς την άλλη μεριά του χάρτη. Αλλά είναι η Τουρκία προς τα εκεί. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να τη μεγαλώσουμε. Δεν έχει να το πας. Λίγο παραπέρα να πας στη θάλασσα, βρέθηκες. Ακουμπάει μέσα στην Τουρκία. Έχεις μπει μέσα στην Τουρκία. Οπότε έχουμε θέματα. Ένα-ένα τα βήματα. Δεν πειράζει. Ναι, έτοιμοι είμαστε. Ναι, να είμαστε καλά να αγοράζουμε εξοπλιστικά. Ναι. Για κινήσεις που δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ. Ραφάλ και αστυνομία να προσλαμβάνουμε. Αυτό αυτά είναι τα βασικά. Το Οχιά, τι έγινε, έκανε την. Ποιο? Οχιά, δεν είναι ένα που λέγεται Οχιά. Που πήρε ένα καινούργιο τώρα. Τι είναι, Ραφάλ είναι αυτό, δεν θυμάμαι τώρα. Οχιά λέγεται. Οχιά. Από το Φίδι. Ναι. Δεν το έχω. Όχι, από το όχι. Και το στερητικό α μετά. Τα πολλά όχι, όμως λέγονται οχιά. Ξέρω. Όχι. Ναι. Όχι, δεν έχω, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Δεν όχι. Κάνε για... κάτι ασκήσεις αυτό το όχι αυτές μέρες. Ναι, όχι, δεν τα ξέρω όλα τα όπλα. Και αγοράζουμε κάθε 3 μήνες όπλα. Για πού να είμαστε ισχυροί. Πού να τα προλάβει. Δηλαδή, να μάθει του υπουργού στον ανασχηματισμό. Ναι, θέλει και μάνιο όλα αυτά να τα διαβάζει. Εγώ βαριέμαι και από όλα αυτά. Είναι πρόβλημα. Α, καλά. Ναι. Άσε που αυτά πολλά από αυτά είναι μεταχειρισμένα, είναι τέλεια τώρα να έχει φύγει. Δεν κατάλαβα. Ένα παξιμάδι, μια βίδα, άντε να πα στο Ικέα, να σου δώσει άλλο. Όλα. Γιατί μόνο. Φτιάξτε μόνο στην Ταραφάλ. Τι είναι, νομίζω, τα αγοράζουμε. Α, τέτοιου τύπου. Α, καλά. Ένα σκασμό λεφτά και από μέσα είναι. Το παίρνει σε πακέτο και το φτιάχνει το Υπουργείο πάνω. Ναι, καλέ, έχουν ανοίξει τα μάξι αυτό. Κάτι με πλακέ τέτοια. Με οδηγίε. Πακέτα, με οδηγίε. Και εκείνο το κλειδάκι το. Το Άλεν. Το Άλεν, το Αλενάκι. Ναι. Μια χαρά. Αφού λοιπόν επεκτείναμε και είναι καμαρώνει Κυριάκος ο Πρωθυπουργός μας και χειροκροτούσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χθες που επεκτείναμε, όταν πριν 2 χρόνια, 3 το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό να επεκτείνουμε. Συγγνώμη, παρένθεση. F-16 είναι το Οχιά. F-16 κατηγορία Viper. Σου στείλε ο αστυνομικός σου, στρατιωτικός συντάκτης. Όχι, μπήκα σε ένα site. Το έχει όλες οι ειδήσεις. Πότε πρόλαβες. Λοιπόν. Τώρα το ψήφισαν χθες και καμαρώναν για τα μίλια που επεκτηνόμαστε προς δυσμάς. Μπράβο. Αλλά όταν το είχε ξεκινήσει αυτό, το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κοτζιάς πριν τις εκλογές τις προηγούμενες και λίγο πριν. Άλλος πολιτικός χρόνος. Τότε ναι, δεν θέλανε. Λέγανε ότι δεν το θέλουν τότε αυτοί που πανηγύριζαν και χειροκροτούσαν. Δεν είχαμε χθες. Πανδημία, παιδί, με τόσους νεκρούς να πρέπει να αποπροσανατολίσεις κάπου. Δεν γίνεται για την πανδημία. Α, γιατί το θέλανε από τότε, αλλά ντρεπόντουσαν να το πούνε. Α, είχαν ενοχές. Και σαν τις πρέσπες. Ναι, του λέει ο Τσίπρας χθες του Μητσοτάκη ότι δεν το θέλατε όλο αυτό. Καλά κάνετε και το κάνατε, συμφωνούν. Όλοι συμφωνούν νομίζω. Τους καλωσόρισε κιόλα ναι. Στο πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίνει ο Κυριάκος και τι απαντάει σε αυτή την κατηγορία, τη δικαιολογημένη εδώ του Τσίπρα. Όντως είναι αλήθεια ότι το 2018, πριν από δύο χρόνια, υπήρχαν και στη Νέα Δημοκρατία απόψεις, σκέψεις κατά το πόσο. Αυτή η επέκταση σε εκείνη τη χρονική συγκυρία, αναφέρομαι σε μια επέκταση χωρικών υδάτων η οποία θα γινόταν πριν από την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα ήταν ωφέλιμη. Προσωπικά δεν είδα να ανασύρεται κάποια δικιά μου δήλωση για το θέμα, γιατί εγώ προσωπικά για το θέμα αυτό δεν είχα τοποθετηθεί επειδή αντιλαμβανόμουν την περιπλοκότητά του. Δηλαδή όλοι οι άλλοι που μιλούσαν δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν εκτέθηκε ο ίδιος. Το κόμμα αυτό έλεγε. Ο ίδιος μπορεί σε εκείνο το δεκαήμερο να μην είχε τοποθετηθεί όντως για τους χύψη λόγους, αλλά είναι αυτό η υπεράσπιση κομματικής γραμμής, πολιτικής γραμμής που ο ίδιος είχε πει να εφαρμόσουν τότε και ήταν πρόεδρος του κόμματος. Μόνοι τους βγαίνανε και λέγανε. Υπάρχει κάποια ποιότητα στα επιχειρήματα και κάποιο επίπεδο και θα πέσουν από τα σύννεφα από αυτό. Μέχρι του τώρα. Του κόλλου επιχειρήματα και εκεί και εδώ και σε κάθε περίπτωση. Ένας ηγέτης σε όποιο επίπεδο. Τώρα το λένε μεσία οι άλλοι. Ένας ηγέτης σε όποιο είναι. Σε όποιο επίπεδο αναλαμβάνει, σε όποιο από διευθυντής οργανισμού μέχρι αναλαμβάνει την ευθύνη κάποιων πραγμάτων. Μην λυγίσει, φοβάμαι, τόσες ευθύνες πάνω του. Όλα στο νόμο του είναι. Και θα ακούσουμε τώρα τι λέγανε τότε. Δεν θα ακούσουμε τώρα. Μην κρεμάσει το βυζί, φοβάμαι. Δεν θα ακούσουμε τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε τι έλεγε για αυτό το θέμα ο Άδωνης, ο Κουμουτσάκος, ο Κικίλιας, η Ντόρα και ο Πλεύρης. Εάν η Ελλάδα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών τη Μιλίων από 6 σε 12 μόνο στο Ιόνιο, στην πραγματικότητα θα έχει αναγνωρίσει το ειδικό καθεστώς του Αιγαίου. Αυτό λέει προς τα Τουρκία την πρώτη μέρα. Άρα αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλο λάθος. Έδωσε έτσι τη δυνατότητα στην Τουρκία να επιμείνει στη γνωστή θέση της ότι στο Αιγαίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως το δίκαιο της θάλασσας, διότι δήθεν πρόκειται για ειδική περίπτωση. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση με φθηνούς εντυπωσιασμούς υποσκάπτει θεμελιώδεις θέσεις της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν δημιουργούν τετελεσμένα κατά αποκοπή. Που δείχνουν δηλαδή τι, ότι στη Δύση θα ισχύει ένα αλφα δεδομένο σε ό,τι έχει να κάνει με τις θαλάσσιες ζώνες μας και στην Ανατολή ένα βήτα, δηλαδή προσφορούν... Τι θέλετε να πείτε, ανοίγει η όρεξη του Ερντογάν, ανοίγει η όρεξη του Ερντογάν, όπως λέει ο Βενιζέλος. Στην ρητορική ναι? Και στην επιχειρηματολογία της Τουρκίας, που μιλάει για ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Λόγος απλώς για τον οποίο δεν γινόταν αυτό ήταν ακριβώς γιατί δεν θέλαμε ποτέ να δώσουμε στην Τουρκία το επιχείρημα του ιδιαίτερου καθεστώτος του Αιγαίου. Τώρα ξαφνικά, για πρώτη φορά η Ελλάδα λέει ότι έχω διαφορετικό καθεστώς στο Ιόνιο και με αυτόν τον τρόπο επεκτείνω εκεί πέρα την Αιγυλετίδα ζώνη μου, αλλά δεν το κάνω στο Αιγαίο. Αυτά λοιπόν λέγανε, αλλά ο Κυριάκος δεν το έλεγε αυτό. Δεν άκουσα Μητσοτάκη στα μέσα. Εδώ δεν λέμε ότι το έλεγε ο Μητσοτάκης, αλλά... Όλων αυτών πρόεδρος ήταν ο Μητσοτάκης. Εντάξει. Τι θες να βγήκανε... μαζεύει το ξέφραγο αμπέλι του. Δεν είναι ξέφραγκο, ήταν η γραμμή η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν πρέπει να γίνει γιατί έτσι δημιουργούμε ειδικό καθεστώς με την Τουρκία. Άρα, έτσι όπως έγινε τώρα, δημιουργούμε και αποδεχόμαστε ότι στο Αιγαίο, όταν και όποτε γίνει, θα το συζητήσουμε με την Τουρκία. Με αυτά και με αυτά προκύπτει δια της ατόπου ότι ενδεχομένως είναι κάποιοι ξεφτυλισμένοι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Βίντεο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βίντεο. Ηχητικό ακούσαμε όμως. Ακούσαμε ηχητικό. Μπορεί να υπάρχει και βίντεο. Βίντεο ηχητικό ακούσαμε, αλλά και είναι πρωτοκαλασάτη υπουργοί κάποιοι από αυτούς. Επειδή είναι άριστοι όλοι αυτοί. Μια τσίπα θα έλεγε ότι η τσίπα αγνοείται. Φορούσε ζακέτα μάλινη. Σίλβερ, στο Σίλβερ θυμάζουμε. Είναι ναι, μεγάλη ηλικία η τσίπα. Ναι. Τώρα απομένει να πάμε στην Βασιλεύουσα. Και Έλαδο, σου έχει στείλει εδώ να πει ένα μήνυμα ένα ακροατή. Πρέπει να το πει όπως το λέει ακριβώς. Διάβασε το, ναι. Να δω. Για δες, ναι. Ψηλέ, βάλε μια Βασιλεύουσα να μεγαλώσουμε λίγο ακόμη, ρε. Ο Πάνος του λέει. Ο Πάνος, λοιπόν, επειδή είναι η Βασιλεύουσα, επόμενος στόχος, χωρίς να το συζητήσουμε με την αυτό Τουρκία, είναι, ναι. Θα είναι η Βασιλεύουσα. Αν έχει πάρει το κατάλληλο staff. Ναι. Είναι δε, αν θέλετε, και σχήμα προφητικών. Ότι την Κωνσταντινούπολη την ίδρυσε ένας Κωνσταντίνος και την Κωνσταντινούπολη την έχασε πολεμώντας γενναία και ηρωικά και πεθαίνοντας τα τείχη της ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δεν ήταν ο παλαιολόγος. Τι να πει, την αλήθεια λέει. Είναι κάτι που πρέπει να το λέμε σιγά σιγά. Ναι. Ο Μητσοτάκης εκεί πολέμησε. Μετά τη σχέση στο Παρίσι είχε πάει πολεμήσει στα τείχη. Άκουσα και ένα τέτοιο αληφίτη ήταν το προφητικό. Είναι προφητικό. Αυτό τι είναι, κρέμα. Μάλλον. Έβαλε ο Άδωνης και έχει μαστουρώσει με αυτό για να λέει τέτοια. Δεν ξέρω. Το βάζει κατά τα λουθούνια αυτό έχω ακούσει. Και λες διάφορα. Τι βλέπεις μετά. Έχεις μόνιμη τάγκλα. Ότι στη θέση του παλαιολόγου είναι ο Μητσοτάκης. Ναι, εντάξει. Χθες λοιπόν είχαμε ορκομοσία στην Ουάσιγκτον. Συγγνώμη, είδα να υπογράφει ο Biden. Ναι, υπέγραψε. Με άλλο στυλό σε κάθε τέτοιο έγγραφο. Γιατί είναι ιστορικό. Ναι. Έπαιρνε, υπογράφει το ένα με μία πένα. Μπικ ήταν. Δεν ήταν. Ήταν τέτοιο. Πάρκερ. Ναι. Έτσι είναι αυτό. Το αφήνει, μετά αλλάζει άλλο. Επίσης είδα και το γραφείο μου φάνηκε διαφορετικό. Υπέγραψε όλα αυτά που είχε. Το Οβάλ. Οβάλ ήταν. Είχε, ναι, υπέγραψε όλα αυτά που είχε. Μάλλον ξεϋπέγραψε όλα αυτά που είχε υπογράψει ο Τραμπ. Έχει να ξεϋπογράψει τώρα. Είπε, 17 πράγματα. Νομίζω αποφάσισε. Έλεγχθησαν μόνο χτες με το καλημέρα. Το άλλο του Λαμόγη πρόλαβε να δώσει 140 χάρες. Φυλακισμένοι, ναρκωμανείς, ρατσιστές, φασίστες, Κούκλουξ Κλάν, ό,τι ήταν, τους έβγαλε, τους έκανε. Το τι θα έχει φάει από το Λευκό Οίκο. Τι θα έχει πάρει μαζί του άλλο. Κουτάλια. Ναι, κωδικούς πυρηνικών όπλων. Κάτσε να δεις. Wi-Fi είχε μέσα, βρήκε τέτοιο. Κωδικούς Wi-Fi είχε, μόντεμ. Πρέπει να πάει επίσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μας πει. Να τσεκάρει. Είχε χασίσια. Αυτά τα έχουμε ζήσει και εμείς. Τα έχουμε ζήσει. Να πω, εμείς. Δεν είναι μόνο του Λευκού Οίκου. Καλά, όταν εμείς δεν παραδίδαμε εξουσίες. Τι, τρώγανε βελανίδια αυτή. Ναι, ναι. Ο Σαμαράς πρώτος δεν είχε παραδώσει. Κοιτάξτε κάτω τη φούστα του αγάλματος. Ναι, ελευθερίας. Και σε αυτό έχουμε προηγηθεί. Είμαστε πολύ μπροστά. Α, ναι, και σε αυτό. Στη μη παράδοση και σε ναι, όλα αυτά βέβαια, τα βέβαια. Ωραία. Χθες λοιπόν την ώρα που γίνονταν η τελετή υπογραφής, μάλλον η ορκομοσία στην Ουάσιγκτον. Εδώ είχαμε μια άλλη τελετή. Ο Αμερικανός πρέσβης. Γλυψίματος του πρέσβη, αυτή κάλεσε την πρόεδρό μας, την κυρία Σακελαροπούλου, στην αγορά κατά την Ακρόπολη. Όχι, όχι, όχι. Τι την κάλεσε να κάνουνε. Ρε παιδί μου, στο λίκνο της Δημοκρατίας. Στο λίκνο της Δημοκρατίας τι πάτησε, παιδί μου, δεν επιτρέπεται μετακίνηση για Ακρόπολη. Δύο. Το 6. Δύο, για ψώνια. Α, ψώνια. Και πήγε λοιπόν εκεί η κυρία Σακελαροπούλου. Είναι η αλήθεια, είδαμε ένα νέο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου. Αυτή τι, τι είχε. Θα καταλάβεις ακούγοντας, μίλησε για τις σχέσεις μας με την Αμερική, τη Δημοκρατία, την αρχαία Αθήνα, όλα αυτά μαζί. Κατάλαβα. Θα ήθελα να εκφράσω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον πρόεδρο Biden και την αντιπρόεδρο Χάρις και είμαι βέβαιη ότι οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας των δύο χωρών θα καταστούν ακόμη πιο ισχυρές. Η δημοκρατία στην Αμερική έχει γερά θεμέλια που ανάγονται στις ένδοξες μέρες της γέννησης του Αμερικανικού έθνους. Οι πατέρες του, οι Founding Fathers και οι συντάκτες των Federalist Papers εμπνεύστηκαν από την αθηναϊκή δημοκρατία και τη φιλοσοφία των αρχαίων, την αριστοτελική φρόνηση και την αρετή στην ιδιότητα του πολίτη. Με τις αξίες αυτές στερέωσαν την νεωτερική αμερικανική κοινωνία, συναρμόζοντας το πάθος με το συμφέρον, ώστε να καταστεί για όλους δυνατή, σύμφωνα με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, η επιδίωξη της ευτυχίας. Ήταν μια καρακάξα από πίσω και φώναζε συνέχεια. Καλύπτοντας σημαντικά. Όρνεα, τρώγανε άλλους από εδώ, από εκεί. Ναι, και δεν έχει αναλάβει τα καλά του κορονοϊού. Ο Biden ακόμα, ώστε να πεις έκανε και ένα πόλεμο. Έχει κάνει τη δεύτερη δόση. Την έκανε. Προχθές. Γι' αυτό βγήκαν αυτά τα founding. Ναι, ναι. Συγγνώμη, είδαμε Βυζή και Σακελαροπούλου. Federal Fathers. Όχι. Μόνο έλα τώρα. Έλεος, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Federal Fathers. Σεξισμός. Σεξιστικό. Ναι, φεύγουμε από αυτό. Να μείνουμε σε αυτά που λέει. Μίλησε για την Αμερική. Federal Fathers, το λέμε. Ναι, ναι, από πού είναι, ποιο χωριό. Δεν ξέρω. Στο χωριό μου εμείς δεν έχουμε federal. Δεν έχει σημασία. Είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλάει για τις αξίες. Το κάνουν όλοι αυτό οι Έλληνες πολιτικοί ηγέτες. Πετάνε λέξεις εμβόλυμες τέτοιες. Όχι, ανεξαρτήτως. Η καρακάξα πετούσε εμβόλυμα. Ανεξαρτήτως θέσης θα μιλήσουν για τις κοινές αξίες που έχουμε με την Αμερική. Επειδή κάποια στιγμή στο παρελθόν ακουμπήσαν οι επαναστάσεις, το πνεύμα των επαναστάσεων, ο Σολομός τον εθνικό ύμνο έχει βάλει εκεί μέσα στο στίχο και όλο αυτό δημιουργεί. Λοιπόν. Εκεί, κυρία Σακελαροπούλου, γι' αυτό σου λέω που δεν μας έχει βάλει ο Σολομός μας. Θα ακούσεις, θα ακούσεις. Όχι, περίμενε. Η κυρία Σακελαροπούλου έριξε ένα δάκρυ. Οπα. Θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό. Δάκρυσε και αυτή. Ναι, σε άκυρο σημείο νομίζω. Η κυκίλια έχει δίπλα να μαζέψει. Και προστίθεται στους πολιτικούς, στα δημόσια πρόσωπα που έχουμε σε αυτόν τον τόπο, τα οποία δακρύζουν άκυρα. Σε κάτι άκυρα σημεία. Θα μας πεις πότε θα ευαισθητοποιηθεί ο άνθρωπος, παιδί. Δεν θα σας πω, δεν θα σας πω. Ακούγοντάς το. Μπορεί να μπει μια καρακάξα στο μάτι της και να συγκινήσει. Βλέποντας το, νιώθω ότι ήταν άκυρο. Οι θέρμοι αυτοί των Αμερικανών ανταποδίδουν και αναγνωρίζουν οι Έλληνες. Με το μεγαλύτερο δυνατό συμβολισμό. Στην 22η στροφή του ύμνου στην Ελευθερία, μέρος του οποίου αποτελεί τον εθνικό μας ύμνο, ο Σολομός θα γράψει. Γκαρδιακά χαροποιήθηκε το Ουάσιγκτον η γη. και τα σίδερα ενθυμήθη που την έδαιναν και αυτοί. Δύο αιώνες μετά, η δημοκρατική και φιλελεύθερη κληρονομιά των Αμερικανών και των Ελλήνων επαναστατών παραμένει επίκαιρη και ζωντανή. Στις μάχες της ανεξαρτησίας τους σφυριλατήθηκε το ιδανικό του αυτοκαθορισμού και της πολιτικής ελευθερίας. Ο σύγχρονος ορισμός της δημοκρατίας, όπως αργότερα διατυπώθηκε από τον Αβραάμ Λίνκολν στο Γκέτισμπεργκ, ως η διακυβέρνηση του λαού, από τον λαό και για τον λαό. Έπρεπε κάποιος να το φάει στην καρακάξα. Όλη την ώρα από πίσω. Δεν γινόταν. Ποκάκ! Δεν ήταν τέτοιο, ήταν άλλου τύπου. Λοιπόν, εδώ πέρα από την καρακάξα που κρόζει συνεχώς από πίσω, είναι και όλα αυτά που λέει. Τώρα αυτό το δάκρυ στο απόσπασμα του Σολομού από τον ύμνο στην ελευθερία. Είναι πρωτόκολλο πάντως, σε Σολομοκλές. Υπάρχει αυτό. Στο πρωτόκολλο, ας πούμε, του Προέδρου της Δημοκρατίας, τι πρέπει να κάνει ή του δημόσιου προσώπου. Δεν το ξέρω. Θυμάμαι επίσης άκυρο ήταν το δάκρυ του Τσίπρα όταν είχε αναλάβει που έλεγε θα υπερασπιστούμε κάθε άρθρο του συντάγματος. Ορίστε, εγώ τα λέω. Άσχετη, τε, είναι, άσχετη γράφεται στιγμή. Αυτό. Όχι, είναι στιγμές που σου λέει. Okay, εδώ βολεύει για κλάμα. Δεν θα μπούμε. Ο Λεπέρης, πώς έλεγε. Στην Καβάλα. Έλεγε Καβάλα. Εκεί και αν είχε άσχετα. Στη Σαλαμίνα. Έκλεγε με τη Σαλαμίνα. Εκεί και αν είχε άσχετες στιγμές. Πέρα από όλα αυτά όμως. Επειδή είναι καλή αναδρομή στις απαρχές του αμερικανικού έθνους, στην οργάνωση, στις διακηρύξεις που έχουν βγάλει στην πορεία και όσα χρόνια υπάρχει αυτή η δημοκρατία εκεί, έχει τσαλαπατήσει βασικές αξίες, δεν το συζητάμε. Δηλαδή η δημοκρατία δεν είναι να έχεις το Καπιτόλιο, μόνο το Κογκρέσο μέσα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίζουν νόμους έτσι όπως ψηφίζονται. Δημοκρατία είναι να μην ζει ο κόσμος στις γέφυρες. Να μην τρώνε εκατομμύρια από συσίτια. Να μην σκοτώνουν μαύρους στα πεζοδρόμια. Να μην σκοτώνουν μαύρους στα πεζοδρόμια. Να μην ο ένας έχει ένα Lear Jet να πηγαίνει για καφέ στο Λονδίνο και ο άλλος να τρώει από το σκουπιδό Ντενεκέ. Να μην κάνουν γενοκτονίες λαών. Ναι. Να μην βομβαρδίζουν με προφάσεις. Να μην. Σηκώνουν τύχη στους Μεξικάνους. Να μην κάνουν αυτό το κατήργησε χθες. Άλλο αυτό. Χθες. Σηκώνουν τύχη με άλλους τρόπους και απέναντι σε πάρα πολλούς λαούς. Να μην κάνει πραξικοπήματα στους λαούς. Σε όλη την Λατινική Αμερική κάποια δεκαετία. Στη μισή Ευρώπη, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Τουρκία συνεχώς. Θέλω να πω ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον μια τέτοια, όχι ακριβώς αναδρομή, αλλά μια τέτοια οπτική του θέματος. Γι' αυτό έχει μείνει ο Στεφανόπουλος στην ιστορία, επειδή όταν είχε έρθει ο Κλίντον, είπε για τις αξίες, αλλά θύμισε και κάποια μελανή σελίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δημοκρατίας της Αμερικής, πάνω στο σώμα της Ελλάδας. Εκεί να δακρύσει κάποιος. Ναι. Εκεί αξίζει να δακρύσει. Όχι τώρα στον Σολομό και στα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν ήταν με τις επαιτίους. Φοβάμαι, δεν σεβόμαστε τους θεσμούς με αυτά και με αυτά. Όχι, σεβόμαστε τους θεσμούς, σεβόμαστε τα πάντα. Θα σεβαστούμε ό,τι αξίζει να σεβαστούμε. Αν ένας θεσμός, μιλάω γενικώς, δεν αξίζει να το σεβαστείς, δεν το σέβεσαι. Και ο εκπρόσωπος, ο φορέας του θεσμού, αυτός δίνει και το κύρος στο θεσμό. Εδώ δεν είπαμε κάτι. Κρίνουμε αυτό που είπε πολιτικά, που είπε η κυρία Σακελαροπούλου. Σοβαρή πρόεδρος είναι, έχει λόγο, έχει πυκνό λόγο και συχνά, κάνει επισκέψεις, μιλάει, γράφει στα social media, πολύ ωραία όλα αυτά. Στις περισσότερες φορές είναι και σωστά. Δεν έχει να διαφωνήσει κανείς, με πολύ συγκροτημένο λόγο και με φρέσκο λόγο. Στηρίζει και διάφορα πρόσωπο. Κινήματα. Ναι, πάρα πολύ. Και μόνο ότι διέχτηκε την Μπακατόρου την επόμενη που έγινε το θέμα, έχει μια μεσότητα δηλαδή. Όμως, όλα αυτά με τις αξίες, ειδικά με την Αμερική, τα οποία είναι πολυφορεμένα σε αυτόν τον τόπο, και επειδή έχουμε βιωματική σχέση με την δημοκρατία της Αμερικής. Και είναι πολυφορεμένο να γλύφεις με το καλημέρα τους Αμερικανούς πρέσβηδες, αντιπροέδρους, λόγω θεσμικού ρόλου και θέσης. Όλοι, δεν μόνοι, μπορεί να πει όλους. Κάτι. Θα μπορούσε. Συγχαρητήρια, λες τον Biden, προφανώς, τι θα πεις. Αλλά η ταύτιση και η ανάδειξη των αξιών της Αμερικής όταν ξεκίνησε, χωρίς να λες στην πορεία αυτές οι αξίες ότι έγινε σφουγγαρόπανο με τον τρόπο σου, είναι ένα θέμα. Γιατί το συζητάνε και οι ίδιοι Αμερικανοί πια. Με λόγο Τραμπ συζητάνε τι πήγε λάθος, τι έχει πάει λάθος, γιατί είμαστε έτσι. Και αυτά τα κινήματα που ξεσπάνε κατά καιρού στην Αμερική, στον πυρήνα τους, έχουν αυτό το διακύβευμα. Καλά, που πάντα υπήρχαν. Απλά με τον Τραμπ υπογραμμίστηκαν πολλά από αυτά προφανώς, και αναδείχθηκαν πολλά προφανώς. Από αυτά. Έτσι λοιπόν, γιατί πάμε στην ορκομοσία. Χθες είχαμε την ορκομοσία, την είδε και ο Άδωνης, την ορκομοσία. Και δάκρυσε. Αυτός δεν δάκρυσε εκείνη τη στιγμή. Δεν μας είπε. Δεν μπορεί. Σήμερα τα θέματα που κυριαρχούν βέβαια είναι η ορκομοσία του Biden, αυτό που έγινε χθες στην Αμερική, είναι το άνοιγμα... Ωραίο θέαμα ήταν και πολύ καταπληκτική η Lady Gaga. Roma, Roma, Gaga, Ulala, what you be Roma? Καταπληκτική η Lady Gaga. Και πάντα θαυμάζουν την Αμερική για την αγάπη που έχουν στον εθνικό τους ύμνο. Κυρία Γεωργιάδη, αν έβγαινε μια τραγουδίστρια να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο, να ψάλει τον εθνικό ύμνο έτσι όπως το έκανε η Lady Gaga, θα γινότανε πανικός. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Θα γινότανε πανικός. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Θαυμάζω την Αμερική, σας είπα. Μπορούν ακόμα και οι pop καλλιτέχνες, οι δημοφιλείς καλλιτέχνες, οι εμπορικοί καλλιτέχνες να βγαίνουν να τραγουδάνε το εθνικό ύμνο με συγκίνηση. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Ακόμα και οι pop καλλιτέχνες να βγαίνουν να τραγουδάνε το εθνικό ύμνο με συγκίνηση. Και στα πρώτα ανδριωμένη χέρο χέρε ελευθερία. Ποιος καλλιτέχνης θα το έκανε αυτό εδώ στην Ελλάδα? Ποιον θα προτείνατε? Όχι, ποιον θα έβλεπε? Δεν μπαίνω εγώ τώρα, δεν θα να το πω τώρα γιατί θα μπλέξουμε σκουμπέτα. Και στα πρώτα ανδριωμένη χέρο χέρε ελευθερία. Και στα πρώτα ανδριωμένη. Χαίρε, ο χαίρε, ελευθερία. Αυτή είναι η Ελλάς. Δηλαδή, μπορεί να έχουν τη Lady Gaga στην Αμερική, αλλά εμείς εδώ το έχει πει Καλομήρα. Ένας και ένας. Το έχει πει ο Σάκης ο Ρουβάς στον εθνικό ύμνο. Το έχει πει ο συνοριοφύλακας κατά δικιά του. Να, ναι, ο δήλωση ο Ποτσέτης, ο αγάπη μόνο. Ο κατά δικιά του είναι. Τον έχουμε προσλάβει. Α, είναι συνοριοφύλακας. Κανονικά προσελήφθη. Με τη στολή. Πέρασε τα ψυχομετρικά που έλεγε ο Χρυστοχοίδης. Και πάμε καλά. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή γίνονται διαδηλώσεις οι φοιτητές για το νομοσχέδιο το καινούριο που φέρνει ο Χρυσοχοίδης. Και στη Θεσσαλονίκη έπεσε και ξύλο. Πολύ ξύλο έπεσε. Χαρακτηριστικά βλέπουμε πριν από λίγο δύο μπάτσους μάλλον. Να έχουν ρίξει δύο άτομα στο. Δυνάμεις των ΜΑΤ. Μπάτσους. Αστυνομικοί των ΜΑΤ. Δύο μπάτσους λοιπόν κάτω να έχουν ρίξει δύο φοιτητές. Τους έχουν ακινητοποιήσει και βάραγε ο ένας του είχε κινητοποιήσει και βάραγε ο άλλος με την ασπίδα από πάνω. Ναι, γιατί. Όχι, για να τελειώνει. Δηλαδή να τον εξοδετερωθεί γιατί. Αν πατάσει μια κατσαρίδα, την πατάς μια φορά μόνο. Γιατί έτσι βλέπουν. Ναι, γιατί ησυχία πρέπει να καθίσει την παντόφλα μετά. Ναι, θέλει και δεύτερη φορά να σιγουρευτείς. Γιατί έτσι βλέπουν τον διαδηλωτή κάτω. Σαν κατσαρίδα. Σαν κατσαρίδα προφανώς. Μια ηχητική γεύση του τι έγινε λίγο πριν στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι δεν θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Θα επιβάλλουμε με τον αγώνα μας ότι οι σχολές μας θα ανοίξουν για τους φοιτητές, αλλά θα παραμείνουν κλειστές για την αστυνομία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αυτά από τους φοιτητές λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Δύσκολο θα περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να γίνει νόμος και κυρίως να γίνει πράξη. Νόμος θα γίνει. Πράξη πώς θα γίνει, οι αστυνομικοί μέσα στους φοιτητές θα έχουμε θέματα. Και αρκετά. Δύσκολα θα υπάρχει και ειρήνη στον πανεπιστημιακό χώρο με την πρόκληση αυτή που. Χειρότερα θα τα κάνει. Χειρότερα θα τα κάνει γιατί θα βλέπει τον αστυνομικό. Χειρότερα θα τα κάνει, βέβαια. Και θα είναι προκλητικό. Και θα είναι προκλητικό και ο μπάτσος. Νομίζω θα είναι σε άμυνα μονίμως ο αστυνόμος που θα είναι εκεί. Δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Πολλά ανοιχτά μέτωπα θα δημιουργούνται σε κάθε γωνιά. Σαν σήμερα το 1924 έφυγε από τη ζωή ο Λένιν. Mm-hmm. Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ ήταν το βαφτιστικό, έτσι τον είχαν βαφτίσει. Και πώς το φωνάζε? Λένιν είχε διαλέξει από ένα ποταμό εκεί να προσδιορίζεται. Λένιν τον φωνάζανε. Λένιν! Ναι, ο Λένιν έτσι ήταν. Εντάξει. Και γύρισε η Ελένη έξω, έτσι όπως το πες. Άκουσε, νόμιζε ότι λες Ελένη. Και κάπως πετάχτηκε. Η Τάγκα. Και να θυμηθούμε λίγο, θα ακούσουμε τη φωνή του. Γιατί δεν ήταν ένας τυχαίος. Νομίζω ο 20ος αιώνας σημαδεύεται από αυτό το γεγονός. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, βέβαια, όπως έγινε και πώς έληξε. Αλλά στο επίπεδο των επαναστάσεων, η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και απόδειξη μικρή αυτού που μόλις είπαμε εδώ είναι ότι την τρέμουνε ακόμα. Ενώ έχει λήξει. Έχουν φαντάσματα. Έχουν φαντάσματα, φοβούνται, προσπαθούν με κάθε τρόπο, κάθε αφορμή να τη διαβάλουν. Η φωνή λοιπόν του Λένιν. Τεραίστη κασναρμή. Καπιταλιστή Άγγλοι, Αμερική, Φράνση, δεν του τραϊνού προεξφραχή. Σύντροφοι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού. Οι καπιταλιστές της Αγγλίας, της Αμερικής και της Γαλλίας βοηθάνε με χρήματα και πυρομαχικά τους Ρώσους τσιφλικάδες που προχωρούν από τη Σιβηρία, τον Ντόν και τον Βόρειο Κάφκασο ενάντια στη Σοβιετική εξουσία. Αλλά η νίκη θα είναι δική μας. Είναι της Πέμπτης. Ναι. Ο τι, Παναγιώτης... θες να πεις και αστείο της Πέμπτης. Όχι. Ο Παναγιώτης Χαλάρης ρυθμίζει τον ήχο. Α, να το αστείο της Πέμπτης. Αυτό είναι και της Τρίτης αστείο, όμως και της Τετάρτης ο Χαλάρης. Είναι και άλλες μέρες. Κάθε μέρα είναι αστείο. Όντως. Όπως ακούτε, είναι αστείο να ρυθμίζει τον ήχο. Καθαρά μας ακούνε, νομίζω, οπότε έχει πατήσει τα σωστά κουμπιά. Μην ακούς, Παναγιώτη. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, στο YouTube μας στο official και στο Facebook μας βρίσκεται και στα podcast, σε όλα αυτά. Διαβάζω... θα μας βρείτε, μα ναι, χτες που είχαμε την ορκομοσία του Biden, διαβάζω στο Newsit τίτλος «Ελληνική πινελιά στην ορκομοσία του Τζο Biden». Να τα, παντού είμαστε. Παντού Έλληνες, ρε παιδί μου, λέει, διαβάζεις τώρα. Μπαίνω μέσα να δω τι ακριβώς. Τι εννοεί όμως. Τι είναι η ελληνική πινελιά. Την ώρα, λέει, της ορκομοσίας του Τζο Biden στη σκηνή ανέβηκε ένα νεαρό κορίτσι, ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν. Να τη Αμάντα, εδώ από χωριό είναι δικό μας. Αμάντα. Ναι, διμένη στα κίτρινα, η νεαρή Αφροαμερικανίδα, ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν, εχμαλώτησε το κοινό με τους στίχους της, με τους οποίους απίφθηνε έκκληση για ενότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που κάνουν στην τελετή. Δεν είναι Ελληνίδα τελικά. Μάλλον. Ποια είναι ελληνική. Περίμενε. Όπως γράφει η Vogue, η νεαρή Αμάντα φορούσε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που τη χάρισε η Όπρα. Winfrey. Την οποία Όπρα τη θαυμάζει η νεαρή ποιήτρια για την περίσταση. Πού είναι η ελληνική παρουσία. Πού είναι. Η Όπρα είναι Ελληνίδα. Τα σκουλαρίκια είναι δημιουργία του Έλληνα Νίκου Κούλη. Του Κούλη! Είναι Έλληνα, τα σκουλαρίκια. Του Κούλη έχουμε. Ναι. Και συγγνώμη, ανεβαίνει μία στην τελετή. Πινελιά είπε, συγγνώμη, πινελιά είπε. Ελληνική πινελιά και τα σκουλαρίκια που φοράει μία. Εγώ νόμιζα ότι ήταν. Και βάζει αυτό τον τίτλο. Καταρχά έχει κι άλλη πινελιά. Ο Τόμ Χάγκ δεν είναι Έλληνα, δεν έχει ελληνικό διαβατήριο. Εκεί, ο Τόμ. Παρουσίαζε. Ο Τόμ δεν το είδα. Τόμ. Είδα από τη μέση και ο Τόμ. Δεν είδε τον Τόμ που ήταν εκεί παρουσιαστή. Αυτό είναι ελληνική πινελιά. Εγώ σου έχω κι άλλη. Ποια? Ο Τζον Μπον Τζόβι. Ήταν στη συναυλία. Και την Έλληνα. Η γυναίκα, την Ελληνίδα. Σοβαρά. Ναι, Δωροθέα. Ήταν και αυτό εκεί. Τι Δωροθέα τη λένε. Δωροθέα τη λένε. Από πού είναι. Δωροθή. Από πού είναι η Δωροθέα. Τι νοσηνεί η Δωροθέα. Ξέρω εγώ. Τι νοσεί εσύ, Ντόροθι. Δεν ξέρω. Καλά τα σκουλαρίκια. Η Lady Gaga. Άλλο. Τι είναι. Έχει έρθει στην Ελλάδα. Καλά, εντάξει. Είναι μια πινελιά. Δεν ξέρει. Μπορεί να έχει ελληνικό DNA. Τα σκουλαρίκια, ελληνική πινελιά. Και το βάζουν τίτλο. Είναι. Πινελιά σου είπε όμω. Δεν σου είπε πίνακα, πινελιά. Τα σκουλαρίκια. Στα σκουλαρίκια. Μάλιστα, ωραία. Τι κάνουν για να πάρουν κλικ. Μεγάλο εκεί λέει την κλικ. Ο αγώνα. Ναι, αλλά το, τον είπα ωραία τον ύμνο. Αλλά λίγο μεγάλο, δεν ξέρω. Μ' άρεσαν πολύ τα ακουστικά που φοράει που ήταν χρυσά μαζί με του σκουλαρίκι. Ναι, και είχε την επιστροφή. Είχε ένα πολύ σωστό. Πετούμενο εδώ μπροστά. Ένα, τι ήταν αυτό. Ένα κάτι. Πουλί. Ναι, μπράβο. Ναι. Καρφίτσα, πώ να το πω, δεν ξέρω. Το περιστέρι τη Ειρήνη. Στάμπα. Τι είχε πάει σε σιδερωτά, το είχε πάρει από το Μανίνα, Κατερίνα και το είχε κάνει σιδερωτό. Μπορεί να ήταν σιδερωτό από ό,τι κατάλαβα. Η εμπειρία μου αυτό έλεγε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βάζαμε όλοι σιδερωτά κάπου. Κυραλέντι, εμένα μ' άρεσε. Στη Βουλή χθες, να έρθουμε πάλι εδώ στα δικά μας για το νόμο εκεί που μεγαλώνει η Ελλάδα και πάμε μέχρι Ιταλία, Λιβύη, φτάνουμε. Ναι. Θα δούμε. Κάτσε να την πάρουμε. Όταν και... είναι μεγάλη, δεν χωράει πάντα. Λοιπόν, είναι πολλά με το μέγεθος. Δεν θα έχουν που να τη βάλουμε. Στη σειρά των ομιλητών είναι η Παπαρίγα. Λίγο πριν είχε μιλήσει ο Μπογδάνος. Είχε και μιλήσει ο Μπογδάνος. Συνέχισε. Πολύ, είμαστε σε κάθε τέτοιο. Συνέχισε, ναι, και το κάνω, ναι, okay. Και όλα, ναι. Συνέχισε όμως να μιλάει ο Μπογδάνος, ενώ έχει κατέβει και κάτω. Δεν κατάλαβε, δεν του είπαν ότι τέλειωσε. Του είπαν ότι τέλειωσε, αλλά είχε δίκιο. Τον έπνιγε το δίκιο. Πολύ μόνο. Έχει ζητήσει το λόγο όπως δικαιούται η κυρία Παπαρίγα, βουλευτής επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σας έχω πει, κύριε Μπογδάνο, δεν υπάρχει θέμα προσωπικό. Να μου δοθεί η δυνατότητα. Όχι, όχι, όχι. Δεν σημαίνει ότι. Ακούστε, κύριε Μπογδάνο, πρέπει να καταλάβετε, επειδή είστε νέος βουλευτής, ότι δεν είναι προσωπικό με ό,τι διαφωνούμε. Δεν αρκεί να διαφωνείς με κάτι για να τεθεί θέμα προσωπικό. Καταλάβατε? Άρα δεν υπάρχει θέμα προσωπικό. Έληξε το θέμα. Δεν έχετε το λόγο. Ελάτε, κυρία Παπαρίγα, να λάβετε το λόγο. Ελάτε. Δεν μπορώ να μιλάω με υπόκρουση, Μπογδάνο. Δεν έχετε το λόγο, κύριε. Έχω το δικαίωμα να κρίνω αν είναι προσωπικό. Σας εξήγησα ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό. Ελάτε, κυρία Παπαρίγα, ελάτε, κύριε Επαφίλη. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορώ να μιλάω με υπόκρουση Μπογδάνου. Τώρα είναι και λάθος υπόκρουση. Τώρα, συγγνώμη. Σκέψου τώρα ότι να μιλάγαμε και να παίζει το χαλί ανάποδα. Μπορείς να συγκεντρωθείς. Τόσο καλός είναι ο Μπογδάνος. Ανάποδα. Είπα. Για ανάποδα, ναι. Λέω κι εγώ. Τόσο καλός. Τι κόμπλεξ κι αυτό, δε πάλι προσωπικό θέμα. Κάτι είχε, δεν ξέρω, κάτι ετέθη εκεί τώρα, κάτι έγινε. Και το εξηγεί ο σου, όχι ο Σούλας, ο Τασούλας από πάνω. Να τέτοιο. Δεν είναι προσωπικό. Μπορείτε να καταλάβετε. Όχι, μια απάντηση. Δεν μπορεί να καταλάβει. Καλά είναι και το σοου πολλές φορές. Δεν είναι. Του Προέδρου ή του Μπογδάνου. Του εκάστοτε και του καθενός και της καθεμιάς. Κάνει και σοου ο καθένας εκεί γιατί να παίξει λίγο, να ακουστεί, να υπάρξει. Χίλια δύο παίζουν εκείνη τη στιγμή. Τι έλεγε πριν ο Μπογδάνος που ήταν πάνω στο βήμα της Βουλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι βαθιά τιμή και συγκίνηση που συμμετέχω στην συνεδρίαση με την οποία η Ελλάδα αυξάνει το χώρο της εθνικής της κυριαρχίας για πρώτη φορά μετά το 1947. Το βήμα που κάνουμε σήμερα είναι μέρος μιας πρωτοφανούς, συνεπούς, μυαλωμένης, μετρημένης, στεναρής και πολύπλευρης ελληνικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής που έχει κάνει και τον πρόεδρο Ερντογάν να χάσει τον ύπνο του. Που έχει κάνει και τον πρόεδρο Ερντογάν να χάσει τον ύπνο του. Μήπως να μην ασκούμε τόσο έντονη η εξωτερική πολιτική ώστε να κοιμάται ο Ερντογάν για να μην βγάζει τα πλοία ό,τι ώρα θέλει και μας απειλεί και κάνει διάφορα. Μήπως είναι από αϋπνία όλο αυτό εννοώ. Αν ήμουν Παπαρίγα και εγώ τρεις φυλακίες από κάτω δεν θα μπορούσα να τις ακούσαν υπόκρουση. Εντάξει. Είναι ένα λάθος χαλί. Ναι, πόση χαζομάρα να ασχοληθείς. Και να μείνει την ώρα που μιλάς και να την ακούς από κάτω. Ότι έχει χάσει τον ύπνο του Ερντογάν, ενώ ξέρουμε τους συσχετισμούς και βλέπουμε τι γίνεται με τον Ερντογάν που πήγε ο Γερμανός πρέσβης προχθές και τον χάιδευε. Πήγε ο Ισπανός πρέσβης, ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών. Και Μούγκα με τη συμφραμίδη τώρα. Ο Ισπανός πρέσβης του έδινε δώρο τις μακέτες στο πλοίο που τους φτιάχνει η Ισπανία. Για να πολεμήσει την Ελλάδα μέσα στο Αιγαίο όταν έρθει η ώρα. Οι φίλοι μας, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και του ΝΑΤΟ. Οπότε δεν τον βλέπω και πολύ άϊπνο. Εξαιτίας του Κυριάκου. Που συζητάγαμε για τις κυρώσεις. Ποιες κυρώσεις, αγάπη. Κυρώσεις, τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Αγοράζει, έχει ανοιχτές υποθέσεις με όλη την Ευρώπη. Με τη Γερμανία, με την Ισπανία να αγοράσει εξοπλιστικά. Για τους Έλληνες θα γεννήσουν οι κυρώσεις. Ναι. Εδώ να νομίζουν ότι γύρισε με επιτυχίες από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Και θα επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία που δεν έχουν επιβληθεί ποτέ. Και που δεν έχει έρθει με επιτυχία πίσω ποτέ. Κανείς. Σε αυτά τα θέματα όχι. Γιατί είναι μια αγορά 80 εκατομμυρίων και είμαστε μια αγορά 11 εκατομμυρίων. Προηγούνται οι αγορές οι μεγαλύτερες. Τα συμφέροντα έτσι είναι τεράστια. Αλλιώς, αυτό είναι το θέμα. Όχι αν κοιμάται και δεν κοιμάται και φοβάται και δεν φοβάται. Δεν φοβάται τίποτα. Προφανώς. Παλεύουν εκεί τα επιτελεία να φτιάξουν το αφήγημα Μητσοτάκη, τις επιτυχίες και αυτά. Ω, καλά. Το πιστεύουν τα μέσα ενημέρωσης όμως. Το αφήγημα Μητσοτάκη. Το πληρώνονται για να το πιστεύουν. Τι εννοείς, το πιστεύουν. Κάποιος που το πιστεύει είναι αυτός που πληρώνεται. Να, ναι, αυτό. Αυτό θέλω να πω ότι να, μια επιτυχία υπάρχει. Ωραία, γιατί δεν πληρώνει και τον κόσμο να το πιστέψουμε όλοι να τελειώνουμε. Κάτι κάνει. Προσπαθεί τι να δώσει. Κάνει. Ό,τι μπορεί. Κοροϊδεύει. Όταν έρθουν οι εκλογές θα πετάξει κανένα ξέρω κόμμα το εκεί για να τον πιστέψετε. Mm. Η βούλτευση μας λέει. Α, τι ακούσαμε πριν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας από πίσω. Όχι. Α, όχι. Α. Η βούλτευση, η Σοφία Βούλτευση, βγήκε σήμερα. Είναι η υπουργός πια. Α, ναι, μεταναστευτική πολιτική. Βέβαια. Γιατί αν ο τόπος έχει τους κατάλληλους ανθρώπους κατάλληλες θέσεις. Ο τόπος γίνεται έχει. Πρότυπο. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις χώρες. Σκεφτείτε ότι στη Γερμανία, σε κάποια γυροκομεία, οι εμβολιασμοί έγιναν με κλήρωση γιατί δεν έφταναν τα φάρμακα. Μπορείτε να, τα εμβόλια. Μπορείτε να φανταστείτε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά η Γερμανία στην δεν τα έχει πάει και καλά πω... στην πανδημία, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε καταλάβει. Όχι, ούτε η Αγγλία έχει πάει καλά, ούτε η Ισπανία, ούτε η Ιταλία. Άρα, ποια είναι το πρότυπό μας, λοιπόν. Μα δεν γιατί πρέπει να έχουμε πρότυπο, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό σας λέω. Για μια φορά το πρότυπο είμαστε εμείς. Για μια φορά το πρότυπο είμαστε εμείς. Και συνεχίζουμε να είμαστε εμείς το πρότυπο. Αν δείτε όλα τα επίσημα στοιχεία, όχι τα στοιχεία που ακούω δεξιά-αριστερά, τα επίσημα στοιχεία των ECDC και των κανονικών στατιστικών υπηρεσιών. Το πρότυπο είμαστε εμείς. Είμαστε πρότυπο, Αποστόλη, σε πρότυπο. Είπε τους ECDC. Ναι, αυτό το καλά άκουσα. Περίπου, αλλά ας δεχτούμε η CDC. Δεν χώραγε κάπου να πει κάτι κακό για τη Βενεζουέλα μέσα. Χώραγε. Ναι, εκεί που πήγε για τη Γερμανία, ναι, αλλά η Βενεζουέλα. Δεν είναι πρότυπο. Δεν είναι πρότυπο. Σύμφωνα με τη βούλτευση, Σοφία, στα εμβόλια και στην πανδημία είμαστε πρότυπο. Εμείς. Πεθαίνει ο κόσμος από εδώ. Πρότυπο, μπράβο. Πεθαίνει ο κόσμος. Έχω εδώ τον κατάλογο των εμβολιασμών. Πώς πάμε. Εδώ τον τύπωσαν. Πώς πάμε. Λοιπόν, είμαστε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν. Των νεκρών τώρα έχει τον κατάλογο. Όχι, όχι. Των εμβολιασμών. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στη θέση 30. Τώρα είμαστε στη θέση 32. Υποχωρήσαμε και δύο θέσεις. Πάμε καλά, πάμε καλά. Υποχωρήσαμε. Ποιοι είναι πάνω από εμάς. Πρώτο είναι το Ισραήλ. Πρώτο Ισραήλ. Πάνω από εμάς, στην 9 θέση είναι η Λιθουανία. Στην 11 η Σλοβενία. Στην 17 η Ρουμανία, κομμουνιστικές χώρες είναι αυτές. Έτσι, τα λέει, 19, τα πέ, και ο Μπογδάνος. Μα γι' αυτό. Στη 19 είναι η Εστονία, στην 21 είναι η Πολωνία, 22 η Ουγγαρία. Φωνάζει καλά. Αυτό δεν πειράζει. Χαρούμενα τα κορίτσια έξω, δεν πειράζει. Στην 22 είναι η Ουγγαρία, 23 η Κροατία, 24 η Σλοβακία και πάνω από εμάς την 31 πέρασε η Πορτογαλία. Εμείς είμαστε 32 Ελλάδα. Καλά είναι. Έχουμε παρακάτω φτάσει στο 1,4. Έχει πολλές χώρες. Στο 1,4 % του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν διαφάνειες. Το Ισραήλ είναι στο 33,9%. Έχει εμβολιάσει το σχεδόν το 1 παραπάνω, το 1 τρίτο. Ναι, εμείς έχουμε διαφάνειες. Εμείς έχουμε διαφάνειες, έχουμε πλάνο εμβολιασμού. Κοίτα, τον πόλεμαν τον 1118, πώς ήταν εμβολιαστικά κέντρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και σύμφωνα με τα σχέδια θα είχαν εμβολιαστεί τώρα την επόμενη εβδομάδα που τελειώνει Γενάρης 2 εκατομμύρια Έλληνες. Πόσο έχουμε, κάτσε περίμενε. 100.000 το μήνα όμως. Ότι θα εμβολιαστούν στις επόμενες 9 μέρες. Δεν ξέρω. Αλλά δεν θα λέμε τώρα βλακίες, έχει 9 μέρες. Όχι, δεν είναι βλακία, αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι γεγονός, είναι γεγονός μέχρι σήμερα, μέχρι τέλος Γενάρη, παιδί. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Καλά, ξέρεις τι γίνεται. Αν δούμε τον Κικίλια. Αν δουλέψει το τσαγανό του Έλληνα, το ελληνικό DNA τελευταία. Πώς τα καταφέραμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ε? Πώς τα καταφέραμε. Έτσι και εδώ. Σε 9 μέρες θα αλλάξει το σύμπαν. Λες. Και θα έχουμε 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Εμβολιαστέντες μέχρι. Εγώ το πιστεύω. Ωραία. Εγώ το πιστεύω. Με αυτό το και πολλά μέσα ενημέρωση. Πάμε στις. Κανονικά. Πάμε στις διαφημίσεις τις δεύτερες, Αυτές δεν έχουμε στη σειρά. Και εδώ είμαστε σε λίγο. Χτες πέθανε και ο Μάκης Μαΐλης. Ναι. Στέλεχος του ΚΚΕ. Έχει περάσει από διάφορες θέσεις. Γνώστης της ιστορίας. Ήταν, όσο κανείς άλλος. Ήταν και στο τμήμα ιστορίας του ΚΚΕ, νομίζω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα αρχηγός εκεί. Γνώστης της ιστορίας όσο λίγοι. Και κυρίως τις δεκαετίες 40 και εμφύλιος, αντίσταση και όλα τα υπόλοιπα με αρθρογραφία στο ριζοσπάστη πολύ καλή, τεκμηριωμένη πάντα, μορφή, πραγματικά μορφή. Και επειδή μιλάμε για ιστορία, η μέρα σήμερα έχει μια επέτειος, ξέρεις τι ήταν οι τραμβαγέριδες. Τραμβαγέριδες. Έχεις ακούσει τη λέξη. Ναι. Η οδηγή του τραμ. Στην παλιά Αθήνα, το 1911, δεν είχαμε λεωφορεία, δεν είχαμε και μετρό. Υπήρχε μόνο ο Καρβουνιάρης που έφευγε από εδώ και πήγαινε μέχρι το Θησίο. Και τα τραμ δεν κάνανε άσκοπες μετακινήσεις άδεια. Όχι, και ήταν τα τραμ, αν τα δεις, φωτογραφία, ήταν στολίδια, κομψοτεχνήματα. Αυτά που έχει διατηρήσει η Λισαβόνα και τα έχετε το ένα βαγόνι, μόνο δεν ήταν το τωρινό τραμ. Που πάει ασκόπος και δεν είναι και άδειο όπως ήταν τότε. Ήταν κρεμασμένη σαν τα τσαμπιά από τα σταφύλια. Ναι, αλλά ήταν στολίδια. Τα ξύλωσε ο Εθνάρχης τη δεκαετία του 50. Μαζί με τις πολυκατοικίες που ύψωσε. Οι οδηγοί λοιπόν εκεί στα τραμ δούλευαν 14 ώρες τη μέρα. 1911. Κυβέρνηση Βενιζέλου Ελευθερίου. Ούτε δημοκρατία, ούτε συνδικαλιστικές ελευθερίες. Και ξεκινάνε απεργία. Να μην δουλεύουν τόσες ώρες. Ήθελε και η εταιρεία, την οποία την είχε βέλγικη εταιρεία, ναι. Βέλγικων συμφερόντων, ήθελε να ξεκάνει λίγο το σωματείο εκεί, γιατί είχε αρχίσει να ξετσουμίζει. Το σωματείο από τότε βλακίες, τα γνωστά. Ναι. Και ξεκινάνε απεργία με στόχο, είχε απολύσει κάποιους, με στόχο να προσληφθούν οι συνάδελφοί τους που είχαν απολυθεί. Η απεργία ξεκίνησε σήμερα, πήρε διαστάσεις και τις επόμενες μέρες κατέβηκαν και οι τσιγαράδες και οι αρβιλοεργάτες. Επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια. Μάλιστα, ένα από αυτά τα δύο σωματεία είχε μια κόκκινη σημαία, την πήρε και την κόκκινη σημαία. Το αμαξοστάσιο ήταν στην Πειραιώς. Τι την ήθελε την κόκκινη σημαία, εκεί αυτοί είχαν σύμβολο. Εργάτες ήταν. Ναι. Ναι, εκεί στραβώσανε. Και κάπου εκεί στην Πειραιώς, στην Ιερά Οδό, ήταν το αμαξοστάσιο. Και τότε πιάνουν τον Βενιζέλο, τον πρωθυπουργό. Τι κάπου εκεί στην Πειραιώς, στην Ιερά Οδό. Ξέρουμε που είναι το αμαξοστάσιο. Όχι, δεν ξέρω αν το σημερινό αμαξοστάσιο στην Ιερά Οδό έχει σχέση. Με το αμαξοστάσιο των τραμ. Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ήταν πιο εδώ, δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη η Αθήνα. Ήταν προς την Πειραιώς. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, ήταν στην επί της Πειραιώς. Επί της Πειραιώς, λεπτομέρεια τώρα. Είναι το αμαξοστάσιο, εκεί δεν είναι λίγο πιο πέρα. Μπορεί να μην είναι και το ίδιο και σε εξκολύσει. Το ίδιο είναι. Και πιάνουν το Βενιζέλο οι αστεί τότε της εποχής, Στρατούλης, Νεγρεπόντης, Οικονομίδης και Μπενάκης. Έτσι γίνονται δρόμοι, πρέπει να ξέρεις. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν γίνεσαι δρόμος ποτέ. Σωστά. Και λένε στο Βενιζέλο, τέλειωνε τα όλα αυτά. Ο Μανώλης ο Μπενάκης, έτσι. Δεν ξέρω. Αφού είναι Μανώλη Μπενάκη ο δρόμος. Ναι, και λένε στο Βενιζέλο, τέλειωνε τα όλα αυτά. Σου θυμίζουν τίποτα αυτά που λέω που συνέβησε πριν 110 χρόνια. Τα ζούμε και πρόσφατα. Μπράβο. Και ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Πατρίς. Ο Σίμος τότε λέει δια την καταγγέλει το Βενιζέλο δια την χλιαράν στάση του απέναντι της απεργίας. Σου θυμίζει τίποτα αυτό? Πολλά. Μέσα ενημέρωσης που από ας τότε πούμε. Συνεχίσαν 2-3 μέρες ακόμα οι εργάτες εκεί όλοι μαζί και στο τέλος μπουκάρει το υπηκό, τους διαλύουνε, τι κέρδισαν. Σε εκείνη τη φάση τίποτα. Επαναπροσλήφθηκαν αυτοί που είχαν απολυθεί. Σε εκείνη τη φάση απολύτως τίποτα. Μετά όμως η κυβέρνηση έφερε νομοσχέδιο για πρώτη φορά Βενιζέλου για εργατικά δικαιώματα, συμφωνίες κτλ. Και οι 14 ώρες έγιναν 10. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Και πριν 110 χρόνια και πριν 100 χρόνια οι συνθήκες είναι ίδιες. Αυτοί που δεν θέλουν τους αγώνες είναι ίδιοι. Αλλάζουν τα κοστούμια, τα μέσα που λανσάρονται όλα αυτά. Το πείσμα όμως φέρνει αποτέλεσμα. Η οργανωτικότητα και η μαχητικότητα. Γιατί κάποια στιγμή είχαν κατέβει και οι οικογένειες τους. Ήταν στον δρόμο όλοι μαζί κάτω. Και κατάφεραν κάτι. Ήταν να μην δουλεύουν 14 ώρες, να δουλεύουν 10. Οι τραμβαγέριδες. Αυτή είναι μια ωραία ιστορία που ισχύει ακόμη και της σήμερα. Της παλιάς Αθήνας. Της πολύ παλιάς. Και φτάνουμε στο τέλος. Και όμορφης Αθήνας. Με τι κλείνουμε? Θα κλείσουμε ένα τραγούδι που μου έστειλαν εδώ φίλοι. Λέγεται Ο Φιλελέ. Είναι το τραγούδι. Είναι η στίχη του Αλέξανδρου Ταξίδη, ο οποίος τραγουδάει κιόλας. Η μουσική είναι του Σπύρου Πάζιου, από τις μουσικές ταξιαρχίες και προλογίζει ο Τζίμις Πανούσης. Η ηχογράφηση γίνει λίγο πριν το χάσουμε τον Πανούση, οπότε θα σώζεται βέβαια το ηχογράφημα. Και θα το ακούσουμε σήμερα σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, ο Φιλελέ. Και με αυτό θα κλείσουμε κιόλας. Με αυτό θα αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ο Αλέξανδρος Ταξίδης ήταν απελπισμένος. Ήταν γιος χωρισμένων γονιών, ήταν ο χειρότερος μαθητής στο σχολείο και παραμιλούσε στο δρόμο. Δεν είχε φίλους. Οι λίγοι γνωστοί του, τις ελάχιστες φορές που απευθυνόντουσαν σε αυτόν, ή του ζητούσαν χάρες ή τον κορόιδευαν για το πρόβλημα που είχε στην ομιλία. Κάποιες φορές, τρεις συγκεκριμένα, πηγαίνοντας σε παιδικά πάρτι, έφαγε πόρτα. Παντού ήταν μόνος, στο σχολείο, στους προσκόπους, στο πάρκο. Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Ο Αλέξανδρος ήταν αποφασισμένος για όλα. Με τόσα συσσωρευμένα κόμπλεξ, είχε δύο επιλογές. Ή να αυτοκτονήσει ή να γίνει καλλιτέχνης. Ποιος είναι αυτός ο Ταξίδης, ρε παιδιά? Μακρόνισος. Τρεις θρησκεία και οικογένεια γίνανε viral ξανά. Τραμπούκι, Λούμπεν και Χωρανίκη στο μπάτσο και τον καραβανά. Τηλεκατάρτιση λοιμόχθηκαν όλοι με σκόηλε λυκικού. Επέντζε γούρια κεφάλια μέσα και έκαιρου και δουλεφεγγύ. Είμαι ανώτερος Μακράν και Χριστιανό Ταλιμπάν. Στους Ρέιντζερς Ρεμάν, μα γυρνάν και να βαράν. Τα δικά μας τα παιδιά έχουνε το know-how. Πετσοκόβουν με τα μάστερ, νοσταλγώντας το ταχάου. Ωρε, ωρε, ωρε. Κακομύρι φιλελέ, πονεδί την μπουρζουά μου, made by ASOE. Ωλε, ωλε, ωλε, πες με στο καμπριολέ, το δικό σου άρμα μάχης, κρυφό για πιτροπαλέ. Κακομύρι φιλελέ. Την βία από οποιονδήποτε αριστερό. Με κοτζαμάνι και καλαμπόκα κλείνουμε ροστερεματιρό. Διορισμοί ρουσφέτια χάρες δεν έχεις παράπονο λαέ. Όλα καλά στη χώρα ετούτη με χορτασμένα τα μιμιέ. Εξορία στο Παρίσι που να ξέρεις τι θα πει. Μήκονος και Μπερβεγκέρε αγκαλιά μαλλό θα πει. Τα δικά μας τα παιδιά έχουν προϋπηρεσία. Διπλανή βαρόδια ανέβουν από την επταετία. Ωρε, ωρε, ωρε. Κακομύρι φιλελέ, πονεδί την μπουρζουά μου, made by ASOE. Ωλε, ωλε, ωλε, πες με στο καμπριολέ, το δικό σου άρμα μάχης, κρυφό για πιτροπαλέ. Κακομύρι φιλελέ. Άιντε φιλελέ. Φλόρε πλαβαρέ, πέσε όλα παλίνε.